Book 2 59 59 في مكتب البريد На пошті أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Де найближча пошта? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Чи далеко до найближчої пошти? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Де найближча поштова скринька? أحتاج لبعض طوابع البريد. Мені потрібно кілька поштових марок. لأجل بطاقة ورسالة. Для листівки і листа. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Скільки коштує поштовий збір в Америку? كم وزن الطرد؟ Скільки важить пакунок? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Чи можу я послати це авіапоштою? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Як довго він ітиме? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Звідки я можу зателефонувати? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Де найближчий телефонний автомат? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Ви маєте телефонні картки? هل عندكم دليل تليفون؟ Ви маєте телефонний довідник? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Ви знаєте код Австрії? لحظة. سأبحث عنه. Хвилинку, я подивлюся. الخط مشغول باستمرار. Лінія завжди зайнята. أي رقم الذي اتصلت به؟ Який номер ви набрали? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Ви повинні набрати спочатку нуль.